نام سب کل سے آئیں گے ان شاء اللہ اکمل صاحب جانے کے بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حمزة بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل من جهة ابن مسعود فقال قرأت المصحف الليلة في ركعة فقال قدمت هذا شعري لقد عرفت النبائل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفسر سورتين في كل ركعة. تو ابو وائل کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا آج رات تو میں نے پورا مفصل ایک ہی رکعت پر ڈالا, پورا مفصل سورہ حجرات سے لے کر کے اور سورہ ناس تک پورا میں نے ایک رکعت میں پڑھ ڈالا رات میں. سوچا ہوگا کہ کہیں گے ماشاءاللہ واہ خوب کیا آپ نے جو ہے اور بہت اچھا. تو کیا کہا انہوں نے, حزن کا حد شعر, شعر کی طرح فر پر پڑھ دیا ہوگا, شعر کی طرح سے. آپ کے یہاں شعر الگ انداز سے پڑھتے لوگ, مشاعرہ اشارہ ہوتا ہے گا کر کے اور خوب دیر تک اس کو پڑھیں, لیکن عربوں کے یہاں جو اشعار پڑھنے کا طریقہ ہے وہ سورت کے ساتھ وہ لوگ پڑھتے, کبھی سنا ہوگا آپ نے. تو کہا حزن کا حد شعر, جیسے شعر پڑھا جاتا ویسے فر فر پڑھ دیا ہوگا آپ نے, بالکل صحیح تو پڑھا نہیں ہوگا نہ سمجھا ہوگا اس کو کچھ. کہا لقد عرفت النبا الى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن, مجھے وہ ایک طرح کی صورتیں معلوم ہیں جن دو صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات میں جمع کیا کرتے تھے. بہت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں دو صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے, ایک یہ صورت اور ایک یہ صورت, دو صورتوں کو جمع کر لیا کرتے تھے مجھے معلوم ہے. بذکر 20 سورۃ من المفصل, چنانچہ انہوں نے مفصل میں سے 20 صورتوں کا تذکرہ کیا. انہوں نے 20 صورتوں کا, دیکھیے یہ دو صورتیں ایک رکعت پڑھتے تھے, فلاں دو صورتیں ایک رکعت پڑھتے تھے آپ, تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تھا, ایک ساتھ پورا مفصل پڑھ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے, لہذا انہوں نے ان کی تعلیم دی ان کو کہ طریقہ جو آپ نے رات میں کیا یہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے. اب یہ نذائر کون تھے یہاں تذکرہ اس کا نہیں کیا گیا ہے, لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے, چنانچہ آتا ہے الرحمن والنجم فی رکعہ, الرحمن والنجم فی رکعہ واقتربت والحاقہ فی رکعہ, واقتربت والحاقہ فی رکعہ, اس طرح سے تذکرہ کیا. اس کے اندر گویا کہ سورہ رحمان سورہ نجم آپ ایک رکعت پڑھا کرتے تھے ایک طرح سے, کسی طرح سے اقتربت الساعۃ وانشق القمر اور الحاقۃ والحاقہ یہ آپ ایک صورت ایک رکعت پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو صورتوں ملا کر کے پڑھا کرتے تھے, لیکن پورا فصل پڑھ جائے آپ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا ایک رکعت کے اندر دو صورتیں پڑھنا یہ بھی صحیح ہے اور درست ہے, جو اصل باب ہے الجمع بین سورتین فی رکعت. جی ہاں, جو چار رکعت والی صلوات ہوتی ہیں ان میں جو آخری دو رکعت ہوتی ہے ان کے اندر فاتحۃ الکتاب پڑھیں گے آپ. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن يحيى عن عبد الله بن ابي سلمة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعن الايه ويطول في الركعه الاولى وما لا يزيد في الركعه الثانيه وهكذا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اس سے پہلے کئی بار آج کی, لیکن یہاں پر ایک اضافہ ہے جو اور مقامات پر نہیں تھا, یہاں پر محل استدلال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی صلات میں شروع کی دو رکعات میں ام الکتاب پڑھتے تھے اور دو صورتیں پڑھتے تھے, دو زمرہ ایک پہلی رکعت میں اور ایک دوسری رکعت میں, اور اسی طرح سے آخر کی دو رکعات کے اندر صرف کیا پڑھتے تھے آپ, ام الکتاب پڑھا کر, صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے, اس کے بعد اور کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے. وہ اس میں انل آیتا اور کبھی کبھار آپ کے آیات کی آواز بھی ہم تک پہنچ جایا کرتی تھی, اور پہلی رکعت زیادہ لمبی ہوتی تھی دوسری رکعت مقابلے میں, یہی طریقہ عصر میں بھی تھا یہی طریقہ فجر میں بھی تھا, پہلی رکعت لمبی دوسری رکعت اس کے مقابلے میں مختصر ہوا کرتی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صلوات رباعیہ ہیں ان کے اندر پہلی دو رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھیں گے آپ, لیکن آخر کی دو رکعت میں صرف کیا پڑھیں گے سورہ فاتحہ. البتہ کچھ روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے ظہر کی صلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا کرتے تھے، اس طرح کا ثبوت روایتوں کے اندر موجود ہے، لہذا یہ بہرحال اصل ہے۔ اصل اس کے علاوہ بھی ثابت ہے، وہ بھی جائز آپ کے لیے کہ آخر کی دو رکعت ہوتی ہیں ان کے اندر بھی آپ تلاوت کر سکے، ظہر کے اندر اور عصر کے اندر اس طرح کا ثبوت ہے موجود روایتوں کے اندر۔ دو رکعت چھوٹی، اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، جتنی ملی ہے اس کو اس کی وہ ابتدائی رکعت ہو جائے، اور اس کے بعد جو آگے اور ملانا ہے وہ اس کی آخری رکعت ہوگی، تو ان کو آخری رکعت تسلیم کریں گے آپ۔ جیسے ظہر کی دو رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، دو رکعت ملی ہے، تو گویا کہ آپ نے کتنی پڑھی ہے؟ دو رکعت آپ نے پڑھی ہے، شروع کی دو رکعت ہو گئی آپ کی۔ اب اس کے بعد جو پڑھیں گے وہ تیسری اور چوتھی پڑھیں گے، یا تیسری اور چوتھی جو جس طرح پڑھی جاتی ہے اس انداز سے آپ پڑھیں گے۔ اس کی لوگوں نے دلیل ذکر کی ہے، اگر فجر کی صلات میں آپ آئے، ایک رکعت آپ کو ملی، ایک رکعت آپ کو ملی، اس کے بعد آپ پہلی رکعت پڑھیں گے یا دوسری رکعت پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے آپ، دوسری پڑھیں گے پہلی پڑھیں گے؟ پہلی پڑھیں گے تو تشہد کیسے کریں گے مولانا صاحب؟ تشہد کریں گے نہیں کریں گے؟ دوسری رکعت ما تشہد پورا سب کچھ کر چکے ہیں، اگر پہلی رکعت آپ پڑھیں گے تو تشہد کیوں کریں گے آپ؟ اور یہ بال اتفاق سب کیا کہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ تشہد تو کرنا ہے آپ کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ بعد میں ادا کریں گے آپ وہ کیا ہوگی، آگے اتمام کریں گے آپ اس کو، آگے تیسری اور چوتھی رکعت آپ کی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ پہلی رکعت پڑھنا ہے آپ کو اور سجدے سے اٹھایا آپ نے پھر کیا کر دیا، سلام پھیر دے کہ تو پہلی رکعت تھی، پہلی رکعت میں تشہد کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیے جب امام کے ساتھ آپ ملے ہیں، جب تک امام کے ساتھ ہیں تب تک امام کی افضا کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً امام کی چوتھی رکعت ہے اور آپ تشہد میں بیٹھ رہے ہیں آپ، تب یہ آپ امام کی افضا کیجیے، تبرک کر کے بیٹھ رہے ہیں آپ۔ چھ سوال آپ کے ہی ہے، یہی بتایا میں نے آپ کو، میں نے جواب اسی کا دیا ہے، میں نے جواب میں نے آپ کو اسی سوال کا دیا ہے کہ امام کی افضا کریں، امام چوتھی رکعت ادا کر رہا ہے، جس انداز چوتھی رکعت ادا کر رہا ہے آپ اس انداز اس کی افضا کیجیے، جو امام سے آپ الگ ہو گئے اب آپ کی دو رکعت ہو چکی ہے، اب تیسرے چوتھی پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ حضرت میں گی اللہ عالم جی، کس کی، امام کے ساتھ والی چوتھی یا ابھی میں نے بتایا کیا امام کی، جب تک امام کے ساتھ ہیں آپ امام کی ابتدا کیجیے آپ، چلیں اللہ عالم۔ چیزیں ہوتی ہیں کہتا ہے بالکل صحیح، کوئی چیز نہیں موجود ہے، لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے۔ یا تو ظہر اور عصر کے اندر قرات یہ بالخبط ہوتی ہے، بالخبض ہوتی ہے، بالجہر نہیں ہوتی ہے۔ کہاں کیسے پتا کہ آپ ظہر میں قرات کیا کرتے تھے؟ تو کیا بتایا انہوں نے، آپ آزادی تھی، بستر حیات، اس سے معلوم ہوا قرات جہری نہیں ہوتی، اس سے اطلاع ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، کئی بار آ چکی الگ الگ مسائل کا اس بات کے مقاعد رحمہ اللہ نے، اس سے معلوم ہوا قرات تو ہوتی تھی لیکن قرات کیسی ہوتی تھی، جہری ہوتی تھی، ورنہ صحابی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ آپ داڑھی آپ کی ہلتی تھی، اس سے ہم کو اندازہ ہوتا تھا، کہتے کہ آواز آتی تھی اور کیسے معلوم ہوتا، تو قرات آپ جہری نہیں کیا کرتے تھے زہر اور عصر میں۔ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ بكم الكتاب وسورة معها في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعن الآية أحيانا وكان يقول في الركعة الأولى۔ یا تو یہ دیکھیں دوبارہ یہ روایت آگے ابن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت کے اندر بھی نہیں موجود ہے وہ تذکرہ کی آخر کی دو رکعت صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کے یحیی ابن ابی کثیر سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ حمام۔ یحیی ابن کثیر سے نقل کرنے والے کون اس چیز کو؟ حمام۔ دارقطنی نے کہا، ابن خزیمہ نے کہا ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ شاید حمام کے علاوہ کوئی بھی یحیی سے جملہ نقل نہیں کرتا ہے، کہ آخری کی درکات میں آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ۔ یہاں تک کہ مجھے ملا کہ اوزائی نے بھی ان کی موافقت کی ہے، لیکن اوزائی کے تمام شاگردوں نے نقل نہیں کیا، آپ کے سامنے اوزائی کی روایت موجود ہے، اوزائی کی روایت میں دیکھیں آپ جو یحییٰ سے روایت کر رہے ہیں، موجود ہے؟ ہے موجود، نہیں اس کے اندر ہے، گویا کہ اوزائی کے بھی تمام شاگردوں نے بہرحال نہیں نقل کیا ہے، تو خیر ہے ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے کہ آخر کی دو رکعت میں یہاں جو استدلال ہے کہ جو صلوات بالجہر نہیں ہوتی ہیں بالخفض ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی اگر امام کی آواز آ جائے تو سن لے لوگ کہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول یا امام، تو کوئی مذاقہ اس کے اندر نہیں ہے. یا تو طریقہ صلات کا یہ ہوگا کہ آپ پہلی رکعت کو کچھ لمبا کریں، آپ اس کے بعد کی رکعت کو اس کے مقابلے میں مغفر کریں، اور آخر کی دو رکعت تو ایک طرح کی ہوتی ہیں، پہلی رکعت لمبی دوسرے وقت سے مغفر، اور اس کے بعد آخری دو رکعتیں تو برابر ہوتی ہیں. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام عن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعه الاولى من صلاه الظهر ويقصر في الثانيه ويفعل ذلك في صلاه الصبح. باب جهر الامام بالتامين. وقال عطاء امينا ودعاء امين دعاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد لرجة وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفضني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحده وسمعت منه في ذلك. باب جهر الإمام بالتأمين. اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، آپ نے تو سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین کہی جاتی ہے، آمین امام بآواز بلند کہے گا، امام بآواز بلند آمین کہے گا. عطا سے لوگوں نے سوال کیا اس کے بعد عطا نے کہا کہ آمین دعا، آمین یہ دعا ہے، اور آگے انہی کا قول ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے آمین کہی، ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان سب نے آمین کہی. حتى ان للمسجد للجة، یہاں تک کہ مسجد کے اندر ایک گونج پیدا ہو گئی، مسجد گونج اٹھی. تو صحابی رسول امام تھے، انہوں نے بآواز بلند آمین کہی، ان کے پیچھے مقتدرات نے بآواز بلند آمین کہی، یہاں تک کہ مسجد کے اندر ایک آمین کی گونج پیدا ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کو آواز دیا کرتے تھے، کہتے تھے لا تفدنی بآمین، میری آمین نہ چھڑوا دیجیے کہیں آپ، میری آمین نہ چھڑوا دیجیے کہیں آپ. یہ کیا مسئلہ ہونا، آمین نہ چھڑوا دیجیے. تو یہ مؤذن تھے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے. اب اس کے بعد اذان دے کر جب تک مغرب کے اتر رہے ہیں تب تک امام صاحب کے داخل ہو گئے، صلات فاصلہ نہیں رکھتے تھے لوگ، ادھر اذان ہوئی ادھر کیا شروع ہوگی فوراً نماز. اب بیچارے ادھر سے اذان دے کر کے اوپر سے اتر کر کے آ رہے ہیں، سب پیچھے سیدھی کرائے کچھ، تب تک ظالم ہو گیا، ابھی وہ نماز میں شامل نہیں ہوئے کہ لوگوں نے آمین کہے. تو کیا کہتے تھے، لا تفدنی بآمین، آمین میں نہ چھڑوا دیا کیجیے، جب تک میں سب کے اندر نہ پہنچ جاؤں تب تک جو ہے وہ لذالین آپ کا نہیں ہونا چاہیے، تو ذرا سا اتنا موقع دیجیے کہ میری آمین نہ چھوٹنے پائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین امام کے ساتھ رہ کر کے ہم کہیں کتنی فضیلت ہے، اور کتنا زیادہ صاحب اکرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، امام سے بھی کہتے تھے کہ کہیں ہماری آمین نہ چھوٹ جائے، کیونکہ اس کی فضیلت آگے آ رہی ہے. پڑھیں گے آپ کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی وجہ سے کہتے تھے کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آمین چھوٹ جائے آپ کے ساتھ. اور نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آمین نہیں چھوڑتے تھے، اور ان کو اپنے شاگردوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کرتے تھے، ان کو تنبیہ کرتے تھے کہ آپ لوگ آمین کبھی نہ چھوڑا کریں. اور ابن نافع کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے میں ایک خبر بھی سنی ہے، حدیث بھی سنی ہے، اور بعض روایتوں میں خیرن کا لفظ ہے کہ ان سے خیر بھی سنا، اس کے بارے میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس کی فضیلت اس کی فضیلت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر امام آمین کیسے کہے گا، بآواز بلند، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے آمین کہی، ان کے ساتھ پیچھے لوگوں نے بھی آمین کہی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن علي بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف، سعید مصیب، دونوں حضرات کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آپ سبھی حضرات آمین کہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ابن شہاب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا امام باواز بلند آمین کہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا, امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیں. لہذا سنیں گے نہیں سنیں مقتدی امام کی آمین, اذا امن الامام فامنوا. اب یہ آمین آپ کب کہیں گے؟ یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے لفظ فا کا استعمال کیا, اذا امن فامن. فا کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب کے لیے آتا ہے. اس کے بعد ایک روایت آ رہی ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا. اب جب امام یہ جملہ کہے تب کیا کہیے آپ؟ آمین کہیے. تو صلات کے اندر جتنے اعمال ہوتے ہیں ان میں آمین کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آمین امام کے ساتھ کہیں گے یا امام کے بعد کہیں گے. باقی سارے اعمال سب امام کے بعد ہوتے ہیں, جتنے اعمال صلات کے ہیں سب امام کے بعد ہوتے ہیں. البتہ آمین کے بارے میں اختلاف ہے کہ آمین امام کے ساتھ کہیں گے یا امام کے بعد کہیں گے. آمین یہ جو کہتے ہیں آپ, یہ امام کی آمین پہ آمین کہتے ہیں آپ یا اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں؟ اس نے دعا کی غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, تو اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں آپ یا اس کی آمین پہ آمین کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد بہرحال اختلاف یہاں پر دونوں طرح کی آراء موجود ہیں. لہذا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں امام کے ساتھ ہی آمین کہیں گے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جیسا کہ روایت کے اندر آ رہا تو آپ کیا کہیے؟ آمین کہیے, تاکہ امام کی مقتدی حضرات کی اور فرشتوں کی سب کی آمین کیسے ہو, سب ایک ساتھ ہونا چاہیے. یہ باقی لوگوں نے کہا نہیں. جو پہلی روایت اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ امام کے بعد ہونا چاہیے. برآ دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی گنجائش بہرحال ہے یہاں پر. دونوں اقوال ایسا نہیں کہ بالکل ایک کمزور ہو اور ایک بالکل قوی ہے, دونوں طرح روایتیں آپ کے سامنے ہیں. بہرحال جو دوسرا قول ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کہے تو اس کے بعد آپ کیا کہیں؟ آمین کہیں, کیونکہ یہ دعا کا جواب ہے. دعا پر کیا ہوتی ہے؟ آمین کہی جاتی ہے. بہرحال اقرب معلوم ہوتا ہے, اللہ عالم اقرب یہ معلوم ہوتا کہ امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو سب احساس فرشتے امام سب کے سب اس پر کیا کہیں؟ آمین کہیں. چنانچہ ذکر کیا لوگوں جتنے بھی صلات کے اعمال ہیں ان سب میں آپ کے امام کے پیچھے رہنا سوائے کس کے؟ سوائے آمین کے مسئلے کے. یہی ایک مسئلہ ہے جیسا کہ امام الحرمین نے کہا ہے. کیا جی سورے کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کا گھر سے پورا نہیں ہوا, امام کے دعا پر آمین کر لیا. نہیں ساتھ نہیں, امام نے کہا پڑھی پھر پڑھیں آپ. کسی عمل کے اندر بھی جو ہے آپ امام کے ساتھ ساتھ نہیں کریں گے, کوئی عمل نہیں سوائے آمین کے. کسی میں ایک مسئلہ کہیں گے, اتنا موقع تو مل جائے گا مولانا صاحب, اتنا موقع تو مل جائے گا کہ آپ کہنے آپ سبھی لوگ روز پڑھتے ہیں مولانا صاحب صلوات کے اندر. اور امام آمین جو ہے کچھ لوگ اس طرح سے کہ امام کے پیچھے سب کی آمین رہے بہت جلدی سے آمین کہتے ہیں بعض اما ہوتے ہیں. کسی نے بنا رہے سر تو اس میں بہت جلدی سے کہتا ہے موجود بڑی ہو جاتا ہے. ادھر ظالم کا قوم کیا کہتے ہیں وہ اب رکھتے نہیں کہ جو ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ ہم لوگ پیچھے کے خلاف رہنے والے